राशि में ऐसे हैं जो किसी प्रकार का प्रतिग्रह नहीं करते हैं। हाँ, किसी सभा में जाकर दक्षिणा नहीं लेते हैं, यज्ञ नहीं कराते हैं, बोला यज्ञ कराते नहीं हैं, दूसरे का यज्ञ नहीं कराते हैं, दान नहीं लेते हैं, पढ़ा के भी पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते हैं, बोला कहते हम जीविका के लिए नहीं पढ़ाते, जीविका के लिए यज्ञ नहीं करते, हम जीविका के लिए दान नहीं लेते, स्वयं अपना वेदोक्त धर्म का पालन करते हैं। हमारे कहो तो हम नाम लेके बताते, ऐसे ऐसे हमारे सामने काशी में विद्वान है, तो आपको बताते हैं ये क्यों बताया। ये जो धनी पने का अभिनिवेश है ना, कि हम धनी होने से बड़े हैं, उनका आचारवान होने से बड़े हैं, का कोई विद्वान होने से बड़े हैं, ये धर्मी हो गए। कोई इस्लाम में दीक्षित होने के कारण बड़े हो गए, है ना, कोई हिंदू धर्म में तो दीक्षा की कोई, समझो हिंदुत्व की तो कोई दीक्षा ही नहीं है। ये एक बड़ी विशेषता है, हिंदू धर्म दीक्षा मूलक नहीं है, मुस्लिम धर्म दीक्षा मूलक है, ईसाई धर्म दीक्षा मूलक है, हिंदू धर्म दीक्षा मूलक नहीं है, जन्म से ही हिंदू पैदा होता है। इस पर कभी आप लोगों ने शायद गौर किया हो, कभी गौर न किया हो, अनादि परंपरा से जो भारतीय है, पूर्व संस्कार मूलक हिंदुत्व होता है, पूर्व जन्म मानते हैं ना, मुसलमान को मुसलमान होने के लिए संस्कार की जरूरत है, ईसाई को ईसाई होने के लिए संस्कार की जरूरत है, क्यों, उनके पूर्व जन्म ही नहीं है, उनकी प्रक्रिया के साथ मिलान कर लो, उनके पूर्व जन्म ही नहीं है, तो पूर्व जन्म नहीं है तो पूर्व जन्म के संस्कार से वो ईसाई नहीं होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से वो मुसलमान नहीं होते हैं, परंतु हिंदू पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। अपने अपने सिद्धांत की रीति से, अपने अपने सिद्धांत की रीति से प्रक्रिया होती है ना, तो 16 धान 22 पसेरी करने से कैसे काम चलेगा है? तो ये हिंदू पना धर्मी है, मुसलमान पना धर्मी है, ईसाई पना धर्मी है, ब्राह्मण पना धर्मी है, सन्यासी पना धर्मी है, विद्वान होना धर्मी है ना, मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, ये धर्मी है। तो किसी भी धर्मी के साथ अपने आप को मिला न देना, तादात्म्य नहीं करना। ये आज एक दूसरे ढंग की बात आपको सुना दो, धर्म को संकीर्ण नहीं करना, विषय के धर्म को इंद्रिय पर और इंद्रिय के धर्म को विषय पर आरोपित नहीं करना, मनोधर्म को विषय पर और विषय को मन पर। सुंदरता मन में होती है, आप ये बात समझ लो, विषय में नहीं होती, इंद्रियों में नहीं होती, वो आपका मानसिक विक्षेप है जिसको आप संसार में सौंदर्य बोलते हो, वो विषय निष्ठ नहीं है, वो इंद्रिय निष्ठ भी नहीं है, वो मनोनिष्ठ है, वो मनोविक्षेप है जो बाह्य सौंदर्य है, वो मनोविक्षेप है जो अंतः सौंदर्य है, विद्या और बुद्धि का जो सौंदर्य है, ध्यान और समाधि का जो सौंदर्य है, उपासना और है ना, वो क्या है, वो सब का सब अभ्यासजन्य सौंदर्य है, अभ्यासजन्य माधुर्य है, जिसमें महत्व बुद्धि हुई, जिसका अभ्यास किया, जो मन में 1000 बार आया, आप 1,00,000 बार जप करो कि मैं चोर हूं मैं चोर हूं मैं चोर हूं, तो आपको स्वयं ये भासने लग जाएगा कि मैं सचमुच चोर हूं। हम एक झूठ की बात जानते हैं, एक झूठ 10 मर्तबा 10 आदमियों के सामने बोला गया तो बोलने वाले को ही वो बात सच्ची मालूम पड़ने लगी कि सचमुच ऐसा हमने किया है या हमको ऐसा हुआ है। अच्छा, तो कहीं भी धर्मी के साथ अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को मिला नहीं देना। और असल में ये काली देसी जो होते हैं, आप लंबाई चौड़ाई देश में कल्पित है, इस बात को कई बार अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो लंबाई चौड़ाई देश में कल्पित है कि लंबाई चौड़ाई अधिष्ठान में कल्पित है? ये तो व्यापकता जो है, जैसे ये देश है ना, देश तो पुस्तक, तो ये पुस्तक देखो ऊपर है, ये पुस्तक लाउड स्पीकर से नीचे है, मेज से ऊपर है, मंच से ऊपर है ना, दाहिने हाथ से बाएं है, बाएं हाथ से दाहिने है, पेट से सामने है, सामने है किधर है, लाउड स्पीकर से इधर है, ये किधर है? तो ये जो देश में कल्पित है ना, कल्पित है। आप कहीं भी जब अपने को धर्मी मान के बैठोगे तो या तो काल में नष्ट होने वाली वस्तु को मैं मेरा मान करके धर्मी मानोगे, परिच्छिन्न का ही अभिमान होता है, आप ये समझो, दृश्य का अभिमान होता है, परिच्छिन्न का अभिमान होता है, तो देश परिच्छिन्न का अभिमान होता है, मैं 100 वर्ष जीने वाला शरीर हूं और मैं 3.5 हाथ में रहने वाला शरीर हूं, मैं 2 मन वजन वाला शरीर हूं, 2 मन वजन वाला, 2 मन वजन ये तो धर्म है, 3.5 हाथ होना ये तो धर्म है, 100 वर्ष होना ये तो धर्म है, और इसमें अभिमान करके बैठना ये धर्मी बना है। लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप पर विचार करो, इन तीनों चीजों को मिथ्या बौद्ध भी मानते हैं, वजन को भी, लंबाई चौड़ाई को भी और उम्र को भी, इन तीनों को मिथ्या मानते हैं बौद्ध, बोला, परंतु वे अधिष्ठान ज्ञान से इनको मिथ्या नहीं मानते हैं, वो इनमें जो परस्पर विच्छिन्नत्व है ना, प्रागभाव है इनका, इस प्रागभाव माने पहले ना होना, ये चीज पहले नहीं थी अब दिखती है, इसलिए मिथ्या है, स्वप्नवत, ये चीज अब दिखती है आगे नहीं दिखेगी इसलिए मिथ्या है, स्वप्नवत, ये चीज इस रूप में दिखती है इस रूप में नहीं दिखती है इसलिए ये मिथ्या है, स्वप्नवत, ये चीज अमुक इंद्रिय से दिखती है अमुक इंद्रिय से नहीं दिखती है क्या इसलिए मिथ्या है, क्या ये सब की सब अंतःकरण से ही दिखती है इसलिए मिथ्या है। ये देखो मिथ्या होने की जितनी ये युक्ति है ना, अन्योन्य परिच्छेद, काल परिच्छेद, देश परिच्छेद, अंतः परिच्छेद, इनके कारण जो वस्तुओं का मिथ्यात्व है वो बौद्ध युक्ति से निरूपित मिथ्यात्व है। इस विषय में उनका बड़ा भारी अध्ययन है, हमको तो ऐसा लगता है उपनिषदें तो पहले से थी, बोला बौद्ध धर्म के बहुत पहले से उपनिषद हैं, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाज्यम, बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख तो स्वयं बुद्ध ने अपने मुंह से किया है, ब्रह्मभूतः अतितुलः, ये तो उपनिषद तो बहुत पुरानी, वेदों की निंदा करते हैं तो वेद पहले से ना होते तो कहां से निंदा करते हैं, तो वेद पहले से थे हो ये बात है, परंतु उन्होंने प्रपंच के मिथ्यात्व में जो युक्ति दी है, यदि बौद्ध विद्वानों ने इतनी प्रखर और इतनी प्रबल प्रपंच के मिथ्यात्व के संबंध में युक्ति न दी होती तो वेदांतियों की बुद्धि भी जो इतनी प्रबल युक्ति और प्रबल तर्क के पक्ष में गई वो संभवतः न जाती। ओ दिंगनाग, वो नागार्जुन, और क्या वो धर्म कीर्ति, एक एक विद्वान ऐसे हैं उनके कि जिनके तर्क और युक्ति को देख करके सिर झुकाना पड़ता है। तो बोले फिर वेदांतियों में और उनमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि ये कहते हैं कि भले धर्म असिद्ध हो जाए और भले धर्मी असिद्ध हो जाए, परंतु अपना जो ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप स्व है, वो कभी असिद्ध नहीं होता, वो संपूर्ण असिद्धियों को सिद्ध करने वाला है। यदि अपना आता न हो तो किसी की सिद्धि असिद्धि हो गई नहीं। अब देखो तो 3 बात जहां हुई, धर्म को संकीर्ण न करना, जो कर्म होता है हाथ से कर्म होता है संकल्प से, कर्म होता है कर्ता से, कर्ता धर्मी है। तो इसको अकर्ता का धर्म, कर्म को अकर्ता का धर्म मत मान बैठो। और कोई अकर्ता मान के अपने को परिच्छिन्न बैठा है देश काल वस्तु को गोद में लगा के, तो देश काल वस्तु से संबद्ध जो अकर्ता बना है, वो धर्मी बना है, वो भी धर्मी है। मैं अकर्ता हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है, मैं अभोक्ता हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है, तीहूं ऐसा भी एक अभिमान होता है। तो नारायण ब्रह्मत्व जो है ये संपूर्ण अभिमानों का जो अत्यंताभाव है, उस अत्यंताभाव का देशाभिमान कालाभिमान द्रव्याभिमान अभिमान सामान्य किस्म किस्म के अभिमान, अभिमान सामान्य माने किस्म किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान, अभिमान सामान्य माने अभिमान की जाति, सामान्य माने जाति। तो निखिल अभिमंतव्य निखिल अभिमान निखिल अभिमानित्व से विनिर्मुक्त, इनके अत्यंताभाव का साक्षी, इनके अत्यंताभाव का प्रकाश, इनके अत्यंताभाव का अधिष्ठान जो तत्व है, परिच्छेद सामान्य अभावोपलक्षित, परिच्छेद सामान्य के अभाव से उपलक्षित ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, अब उसकी जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा माने उसका विचार प्रारंभ करते हैं। तो भाई इस विचार से पहले देखो, इस विचार का कल मैंने सुनाया था कि इसके कुछ निष्कर्ष होते हैं, इस विचार करने से कुछ नतीजे निकलते हैं, इनका एक निचोड़ होता है। निष्कर्ष माने निचोड़, वेद में भी इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, निचाज्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो दृष्टांत दिया है कि जैसे भीगे हुए कपड़े को नीचे निचोड़ करके उसमें से पानी निकाल देते हैं ना, पानी निकाल देते हैं, ऐसे हो ये जो दृश्यमान प्रपंच है इसको निचोड़ के इसमें से ब्रह्म निकाल लो, माया अलग कर दो। निचाज्यतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, बोले इससे होगा क्या कि मौत से बच जाओगे। हमारे सामने तो सारी समस्या यही थी कि मृत्यु से कैसे बचें, मृत्यु से कैसे बचें। अच्छा मृत्यु ना हो तो दुखी रहें, तो फिर दुख से कैसे बचें। अच्छा दुख से भी बच जाएं तो ना समझ रहे हैं, ये जो लोग नशा पीते हैं ना ये दुख से तो बच जाते हैं लेकिन ना समझ रहते हैं। उनको अज्ञान से दुश्मनी नहीं है, समझदारी से दुश्मनी है। तो दुख से तो बचते ही हैं, समझदारी से भी बच जाते हैं। बचना माने वंचित हो जाना। दुख को ठग लिया, अपने में नहीं आने दिया, लेकिन समझदार नासमझी से ठगे गए, अज्ञान ने उनको ठग लिया। तो दुख न हो, नासमझी न हो और मृत्यु न हो, ये तीन बात चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, तो लड़ाई झगड़ा तो तब होती जब होती है तब दुख तो होता ही है, लड़ाई झगड़ा दुख नहीं है, दुख का हेतु है। अच्छा तो हमारी मौत न हो ये तब हो सकता है जब तुम सत हो, और तुम्हें अज्ञान तब नहीं हो सकता यदि तुम चित हो, और तुम्हें दुख नहीं हो सकता यदि तुम आनंद हो, और तुम्हारा कोई विरोधी न रहे ये तब हो सकता है जब तुम अद्वैत हो। अच्छा अब ये कई लोग महाराज चलते हैं, चलते तो हैं परमार्थ की प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन बोले बस शांति से बैठ गए अब दुख से बच गए, तो दुख से तो बच गए लेकिन ना समझ होके बैठे रहे बकुआ, तो ना समझी तो तुम्हारी दूर ही नहीं हुई। अच्छा बोले नहीं नहीं हम ना समझी से भी बच गए। कहा अच्छा अभी देह बन के बैठे हुए हो तो मृत्यु से तो नहीं बचे, अच्छा मृत्यु से बचे नहीं तो दूसरे मारने के लिए उद्योग तो कर रहे हैं, तुम्हें पचा जाने के लिए काल तैयार है, तुमको पचा जाने के लिए देश तैयार है, तुमको निगल जाने के लिए वस्तु तैयार है, तुमको राख बनाकर अपने अंदर ले लेने के लिए। जब तक देश काल वस्तु जिंदा है तब तक तुम्हारे अमृतत्व की क्या शंका है, क्या संभावना है तुम्हारे अमृतत्व की? कहते हैं वह ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करना, ब्रह्म माने उसको परमात्मा कहो, है ना, उसको ब्रह्म कहो, उसको सत्य कहो। अगर किसी को कोई नाम लेने में आपत्ति होए हैं तो हम उसी के दिए हुए नाम को कबूल करने को राजी हैं, है ना। तुम जो नाम रख दो, लक्षण हमारा वाला रखो और नाम तुम अपना रखो, है ना, पहचान हमारी वाली रखो। वो स्वयं प्रकाश भी होवे, सर्वाधिष्ठान भी होवे, सर्वावभाषक भी होवे, है ना, अद्वितीय भी होवे, अपना आत्मा भी होवे। हमारा जो लक्षण है सो तुम रखो और नाम रखने की तुम्हें छुट्टी दे देते हैं। तो यहां हम ब्रह्म नाम रख करके, है ना, ब्रह्म नाम रख करके उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि अपने शास्त्रों में ऐसा आता है जब ये बात कहते हैं ना कि वहां वाक की गति नहीं है, यह तो वाचो निवर्तन्ते। अच्छा, जतो वाचो निवर्तन्ते कहने पर ब्रह्म नाम का निषेध हुआ कि नहीं हुआ? न तत्र वाक गच्छति न मनो गच्छति न विदमो न विजानीमा, ब्रह्म नाम का निषेध हो गया कि नहीं हुआ? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, तो बात क्या हुई का उसी जो वाक का अभिषय है, जो मन का अभिषय है, जो समाधि का अभिषय है, जो ज्ञान का भी अभिषय है, उसी का नाम यदि हम आत्मा रख के, ब्रह्म रख के, ज्ञान स्वरूप रख करके परस्पर, है ना, समझने समझाने का व्यवहार करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? कैसा ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा का निष्कर्ष परिणाम देखो, क्योंकि महात्म्य का ज्ञान पहले होवे तो प्रवृत्ति जो है वो अच्छी होती है। देखो, गंगा स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे और हमको पुण्य होगा ये ज्ञात रहता है तो लोग गंगा स्नान के लिए प्रवृत्त होते हैं ना, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। इसलिए आपको देखते हैं ब्रह्म विचार करो, है ना, तो संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः गांगम वारि समस्त दारि निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परे ब्रह्मणि। ये जगत नंदन बन हो जाए, जगदेव नंदन हो, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हो जाए, सारा जल गंगा जल हो जाए, सारी पृथ्वी वाराणसी हो जाए और सर्वावस्थिति ब्रह्मावस्थिति हो जाए, माने आपके लिए केवल कल्याण ही कल्याण रहे, मंगल ही मंगल रहे, आनंद ही आनंद रहे, सुख ही सुख रहे। ये बात ब्रह्म विचार करने से होती है। स्वर्ग का सुख तो तब मिलेगा ना जब मर के वहां जाओगे, ब्रह्म सुख दृष्ट सुख है वो। ये मेरे सामने एक बार वेदांती और पूर्व मीमांसक का शास्त्रार्थ हुआ, ऐसी ऐसी महाराज युक्ति निकले। ये अदृष्ट सुखार्थ ब्रह्मज्ञान नहीं है, मरने के बाद हमको सुख मिलेगा इसके लिए ब्रह्मज्ञान नहीं है, अभी मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा और सारे दुख मिट जाएंगे। तो भला वो ब्रह्मज्ञान से कैसे मिल जाएगा? आज मैं जानबूझ के थोड़ा हल्का बोल रहा हूं, है ना, क्यों बोल रहा हूं ऐसा हल्का, तो कल थक गया था तो आजकल की थकान दूर कर रहा। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान से दुख कैसे मिट जाएंगे? आप देखो, प्रत्यक्ष युक्ति आपको बताता हूं। बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या? आपके जीवन में दुख केवल इसलिए है कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। रुपए को नहीं छोड़ पा रहे हैं, बेटे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, देह को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं न कहीं गांठ पड़ गई है और आप भागना उससे चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। इसका नाम संस्कृत भाषा में क्या है बताओ? चिज्जडक ग्रंथि। आप तो हैं चेतन और जड़ के साथ आपने अपनी गांठ लगा दी है। तो जड़ वस्तु तो काल में बीती जा रही है, अब उसको आप पकड़ते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। वो वस्तु कहती है कि हम तो भूत बनेंगे, और आप कहते हैं हम तुमको वर्तमान रखेंगे, तुमको भविष्य में ले चलेंगे, है ना? वो गांठ लगाई, अब वो खींचे और तुम खींचो, ये खींचा खींची बन गई। देखो, सारा जीवन का सारा दुख ही है ग्रंथि। चाहे आपके दिमाग में कोई नस की ग्रंथि हो, है ना, जिसको डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे के गला दें, चाहे ऑपरेशन करके निकाल दें, चाहे आपके शरीर में कोई रक्त की गांठ पड़ गई हो, नस की गांठ पड़ गई हो, हैं, और चाहे आपके मन में किसी के साथ गांठ जुड़ गई हो, चाहे आपकी बुद्धि में कोई ग्रंथि हो, आप चेतन होकर के जड़ वस्तु को छोड़ने से जो इनकार करते हैं, यही आपका दुख है। हे मनोवैज्ञानिक, है ना, हे शरीर के चिकित्सक, हे दुनिया में दुख मिटाने वालों, है ना, आपको जब दुख हो तो इस पर विचार करना कि आप कौन सी चीज छोड़ने से इनकार करते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा हो उसको छोड़ दीजिए। बोले बाप रे बाप, है ना। भले हम श्रीमती जी की चार गाली रोज कहें और श्रीमान के द्वारा किया हुआ अपमान 10 बार सहें, लेकिन छोड़ने का नाम कैसे ले सकते हैं? कहते भाई इस गांठ में तो थोड़ा दुख रहेगा, गांठ रखना है तो थोड़ा दुख भी रखो, है ना, थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जिसमें दुख ना हो, ऐसी कोई गांठ नहीं है जिसमें दुख ना हो। अगर आप अब स्वरूपभूत चेतन को किसी के साथ ग्रथित करके रखेंगे, हमको ये चाहिए, है ना, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, है ना, ये बिगड़ने न पावे, ये टूटने न पावे, आप आपके घर में जो जिसमें प्याला होता है चाय का प्याला, अगर आप ये चाहें कि ये बहुत दिन तक हमारे घर में रहे, है ना, और नौकर से फूट जाए, तो देखना आपके दुख का पारावार नहीं रहेगा। क्या प्याले ने दुख दिया, नौकर ने दुख दिया, कि नहीं आपकी गांठ ने दुख दिया? यही तो सीधी सीधी बात है। अच्छा, तो ब्रह्म ज्ञान से दुख कैसे मिटेगा? तो ब्रह्म ज्ञान उसको कहते हैं जो सारी गांठों को तोड़ दे। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे बराबरे। ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न का ज्ञान। अपरिच्छिन्न में कोई गांठ होगी, आकाश को तुम रस्सी से बांधो, आकाश को रस्सी से नहीं बंधता है, अच्छा घड़े में इसको बंद करो, ये तो घड़े में नहीं बंद होता है ना, रस्सी से बंधता है न घड़े में बंधता, अच्छा घड़ी में बांध लो, मिनट दो मिनट 10 मिनट में इसको बांध लो, नहीं बंधेगा, तो लड्डू में बांधो, तो लड्डू में भी नहीं बंधेगा। यही ग्रंथि जो है ना, अब ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान वो तलवार है जो अविद्या ग्रंथि को हृदय ग्रंथि को, काम ग्रंथि को, क्रोध ग्रंथि को, लोभ ग्रंथि को, ग्रंथि मात्र का भेदन कर देता है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एक क्षण में। भस्मसा जस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमति स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्। ब्रह्म विचार में, ब्रह्म माने अनंत का विचार, अपरिच्छिन्न का विचार, निर्ग्रंथ का विचार, ग्रंथिहीन का विचार, जिसमें देश काल वस्तु की कोई उलझन ही नहीं है, सुलझा हुआ विचार, निर्ग्रंथ, बुद्धि में कहीं गांठ नहीं है, अभ्रांत सत्य, भ्रम जिसमें नहीं है। बाहर जाओ ले आओ, बाहर जाओ ले आओ, है ना। ये ब्रह्म माने संस्कृत में यही होता है। हृदय में से आंख के रास्ते बाहर गए और वहां से मजा लेके फिर लौटे, तो ये जो जाना हुआ ना, बाहर निकलना और बाहर लौटना, इसका नाम क्या हुआ? भ्रमण। भ्रमण हुआ कि नहीं? भ्रमण, भ्रमणम भ्रमा, भ्रमण का ही नाम भ्रम है ना। ये भाव ही है, भ्रमणम भ्रमणम भ्रमा। जब तुम्हें अपने घर में जब रोटी खाने को नहीं मिली तो दूसरे के घर गए, अपने घर में साड़ी अच्छी नहीं रही तो कहाँ गए? दुकान पर गए। अभी थोड़े दिनों की बात है, हम एक के घर गए थे तो माँ कह रही थी अपनी बेटी से कि आज बेटी अमुक जगह शादी है, तुमको जाना पड़ेगा। तो बोली कि माँ मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये संवाद हुआ, है ना। बोले क्यों? हमारे पास जितनी साड़ियां हैं वो मैं पहन के बाहर निकल चुकी हूं और सब लोग देख चुके हैं, तो आज अगर नई साड़ी नहीं खरीदी जाएगी तो मैं नहीं निकलूंगी। तो 400 रुपए की जब साड़ी खरीदी गई तब लड़की ब्याह में गई हो, ब्याह हुआ दूसरे के घर में और 400 रुपए गए दूसरे के घर में। इसका नाम ग्रंथि है। बोला ये दुख भ्रमण, भ्रम है, भ्रम भ्रमण। सुख को अपने घर में से, अपने हृदय में जब सुख नहीं मिलता है तब बाहर जाते हैं, तब जाना और आना, जाना और आना, ये लावेंगे ये लावेंगे ये लावेंगे, इसी का नाम भ्रम है। अब ब्रह्म में तो कहीं आना जाना है नहीं, समझो, न उसमें स्वर्ग जाना है न नरक जाना है, वो तो अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है। हम आपको संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं ना, हम ये चाहते हैं कि उनको आप अपने से दूर न रखें। किसी समय ये शब्द बोले जाते थे, पता, व्यवहार में, शंकराचार्य के समय में, गौड़पादाचार्य के समय में, ये शब्द जैसे हम लोग घर में खाना पीना रहना सोना जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये बोले जाते थे। वो जरा कालक्रम से हमारे व्यवहार से शब्द दूर पड़ गए, इसलिए वेदांत मुश्किल हो गया, समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं कि ये शब्द आपके मुहावरे में आ जाएं, आप बोलने लग जाएं। हाँ, जब कोई कहे, है ना, आपका मन कहे कि आज नमक के बिना दाल का स्वाद नहीं आ रहा है, चावल का स्वाद नहीं आ रहा है, और जब सिंधी गुजराती के घर खाने जाता है और चावल में नमक नहीं मिलता है तो कहता है तुम्हारे चावल में तो कोई स्वाद ही नहीं है, न इसमें काला जीरा है, न इसमें घी है, न इसमें नमक है, चावल में छौंक नहीं लगी, भात में छौंक नहीं लगी तो भात में स्वाद कहाँ से। तो उस समय अपने मन में कहना चाहिए कि हे मन, ये तुम्हारा एक अध्यास ही है। बोला एक एक अध्यास ही, इसी को अध्यास बोलते हैं, है ना। अभ्यास भी बोल दो तो कोई हर्ज नहीं, ये तुम्हारा एक अध्यास ही है कि इसमें स्वाद नहीं है, है ना। देखो भाई, वहां वहां वो चीज रखी हुई है, चमक रही है, हैं? बोले भाई हमने देख लिया, तुमको चमक रही है, दिखाई पड़ रही है, तो क्या हुआ? वो अधिष्ठान में तो है ही नहीं, माने जहां तुमको दिख रही है वहां तो है ही नहीं, अनंत में जो शांत दिख रहा है वो नहीं है। भले शांत, अनंत अधिष्ठान में शांत बिना हुए दिखता है, एक में अनेक बिना हुए दिखता है, चेतन में जड़ बिना हुए दिखता है, अद्वितीय में सद्वितीय बिना हुए दिखता है, अनादि में आदि बिना हुए दिखती है। बोला अनन्य में अन्य बिना हुए देखता है। कह रहे ये सब तो उस अधिष्ठान में दिख रहा है भाई जहां है ही नहीं। अपने अभाव के अधिष्ठान में जो चीज दिखती है वो नहीं होती है। अच्छा तो ब्रह्म ज्ञान वाली बात आपको सुनाता हूं। पहले ज्ञान का वर्गीकरण कर दो, दूसरे के बारे में ज्ञान और अपने बारे में ज्ञान, इसमें कोई फर्क मालूम पड़ता है? तो दूसरे के बारे में जो ज्ञान होता है, तो अगर दूसरे को तुमने अच्छा समझा तो उससे दोस्ती करोगे, और बुरा समझा तो छोड़ दोगे, परहेज करोगे। लेकिन अपने बारे में अगर तुम्हारा ज्ञान होगा तो क्या करोगे? अपने से दोस्ती करोगे, वो तो है ही पहले से है, तो क्या अपने से परहेज करोगे? तो कर नहीं सकते। तो अन्य का जो ज्ञान होता है ना, अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है वो राग द्वेष का जनक होता है, और अपना जो स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो राग द्वेष का जनक नहीं होता। अब दूसरी बात देखो, अन्य का ज्ञान होगा तो ज्ञान होने से वो प्राप्त हो जाएगा। देखोगे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है ना, अपने से अलग को जानोगे तो वो चीज मिल जाएगी, लेकिन अपने आप को ही जानोगे तो वो मिला हुआ है कि नहीं। इसलिए अन्य को जानने के बाद पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, और अपने आप को जानने के बाद पाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये आप ज्ञान के नियम, ज्ञान के सामान्य नियम आप जान लो, क्योंकि आपको तो ब्रह्म सूत्र सुनना है ना नारायण। ये तो ज्ञान के सामान्य नियम है कि अन्य विषयक ज्ञान जो है वो होने के बाद भी प्राप्ति और परिहार के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, और स्व विषयक ज्ञान जो है वो होने पर प्राप्ति और परिहार के लिए प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखता। अच्छा अब देखो, अब दूसरी बात सुनाते हैं। ज्ञान से जो चीज आपको मिल जाए वो पहले से मिली हुई रहती है। अच्छा, और अज्ञान से ही जो चीज अनमिली हो वो भी मिली रहती है, केवल न समझने से ही वो खोई हुई नहीं होती है। तो अज्ञान से जो चीज अनमिली है वो अनमिली नहीं है, अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। और ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं हुई, वो तो नित्य प्राप्त है। अज्ञान से किसी वस्तु की अप्राप्ति नहीं होती और ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना ये ज्ञान का काम है। ब्रह्म ज्ञान का विचार देखो, बहुत मजेदार। सारा साधन आप वेदांत का रहस्य समझ जाएं, इतने में जब वेदांत कहेगा कुछ करने से ब्रह्म नहीं मिलता है, उपासना करने से नहीं मिलता है, समाधि लगाने से नहीं मिलता है, वो तो तुम ही हो ना है? तो जब मैं ब्रह्म नहीं हूं ये अज्ञान जब मिट जाएगा तो ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म ज्ञान से मिलता है या अज्ञान मिटने से मिलता है, ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ब्रह्म कभी अप्राप्त नहीं हुआ और ब्रह्म कब है ना कभी प्राप्तव्य नहीं है, नित्य प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम हो रहा है, और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति सी होती है। नित्य प्राप्त ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती, नित्य प्राप्त की प्राप्ति सी होती है, और अज्ञान की निवृत्ति से किसी की निवृत्ति नहीं होती है, नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति आपका स्वरूप है, मुक्ति आपका स्वरूप है। न वो ज्ञान से मुक्ति मिलती नहीं है, बल्कि जो अज्ञान के कारण अनमिली सी मालूम पड़ती है वो अनमिली पने का भ्रम मिट जाता है। ज्ञान से नित्य प्राप्त मुक्ति ही प्राप्त सी होती है, और नित्य निवृत्त बंधन ही निवृत्त सा होता है। इसलिए आओ ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करो, आप जानो ब्रह्म को और मुक्त हो जाओ आप। ये क्या उल्टा नियम है भाई? तो तुम जानोगे कि ये मुक्त है, वो मुक्त होगा, तुम कैसे मुक्त होगे? यदि तुम जानो कि ब्रह्म मुक्त है तो ब्रह्म मुक्त होगा, तुम कैसे मुक्त हो जाओगे? और यहां तो कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अनावृत्ति शब्दात्, तुम ब्रह्म को जानोगे और मुक्त होगे तुम। तो ये कोई कायदा है, ये कोई नियम है, है? कि हम श्याम को मुक्त जाने और राम मुक्त हो जाए, सोहन को मुक्त जाने और मोहन मुक्त हो जाए, ये कोई नियम है, ये कोई कायदा है? हम ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जाने और हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए, ये कोई ज्ञान का कायदा है? ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। ये प्रश्न मैंने एक संत से किया था। क्या किया था प्रश्न ही आपको बता देता हूं, कभी उठा हो ना उठा हो। आप गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ती नमे कर्म फले स्पृहा इति माम जो भी जानाति कर्म भिर न सबध्यते। मैं इस श्लोक को पहले जैसे कोई माला पहरे ना, वैसे चलते फिरते उठते बैठते, गीता प्रेस में था जब तक ये बात हमारे साथ थी, नमाम कर्माणि लिम्पन्ती नमे कर्म फले स्पृहा, है ना, हमको कर्म का अभिमान नहीं है और मैं कर्म फल का भोक्ता नहीं हूं। भक्तराज हैं, उन्होंने कहा पंडित जी ये श्लोक आप बोला करते हैं हर समय, पर ये तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं ना कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। ये तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मुझमें कर्म लेप नहीं है और मुझमें कर्म फल की स्पृहा नहीं है, माने मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये बात भगवान अपने लिए कह रहे हैं, आप इस श्लोक को बार बार क्यों दोहराते हैं? तो भगवान आगे फलश्रुति करते हैं, माम जो भी जानाति कर्म भिर न सबध्यते। कहते हैं कि यदि कोई मुझे इस रूप में जान ले कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कर्म का अभिमान नहीं है और कर्म फल का, है ना, कर्म फल में स्पृहा नहीं है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, रूप में यदि कोई कृष्ण भगवान को जान ले तो वो कर्म से मुक्त हो जाए। ने अपने भीतर बैठे हुए गुरुदेव से पूछा, भगवान बोल रहे हैं हमारे बोलने से क्या फायदा? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुक्त जानोगे मुझे, कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त जानोगे मुझे और तुम हो जाओगे मुक्त। इसका अर्थ है कि मैं और तुम दोनों जुदा जुदा नहीं है। भगवान ने बताया है ना कि मैं मुक्त हूं, ये जानोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। ये कैसे हो सकता है जब मैं और तुम दोनों का अर्थ एक नहीं होगा? एक नहीं होगा तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जानोगे ब्रह्म को और हो जाओगे तुम मुक्त, तो यदि तुम ब्रह्म नहीं होगे तो कैसे मुक्त हो जाओगे? कोई ब्रह्म ज्ञान पुण्य है कि उसका फल तुमको मिलेगा, अदृष्ट रूप से कोई फल मिलेगा? अरे ये तो बिल्कुल तुरंत देखने की, तुरंत जानने की बात है। देखो अब इसमें से निष्कर्ष जो निकलते हैं ना वो बहुत मजेदार हैं। आप तनोति सुभसंतति स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परं अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं परं। मथात ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। वैराग्य हो, समाधि संपत्ति हो, मोक्षा हो, तो संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्म ज्ञान ही क्यों, पहले तो ज्ञान ही क्यों और फिर ब्रह्म ज्ञान ही क्यों, दो बात है ना, ज्ञान ही क्यों चाहिए और ज्ञान भी गहरे गहरे का नहीं, किसी ऐसी वैसी चीज का नहीं, ब्रह्म का ज्ञान। अच्छा, तो आपको एक ऐसे ज्ञान की किस्म, ऐसा ज्ञान का प्रकार सुनाता हूं जिसके पहले भी कर्म है और बाद में भी कर्म है। ऐसा नहीं समझना कि हम लोग कर्म से कुछ बचने की कोशिश करते हैं कि कर्म से डरते हैं, सो बात नहीं, पर कर्म का यदि विवेक नहीं होगा तो अंधकार ही में रह जाओगे ना। कर्म का स्वरूप अगर ठीक नहीं समझोगे, जैसे ब्रह्म की मान्यता अंधकार है वैसे कर्म की मान्यता भी अंधकार है। तो आप ईश्वर परिषद में रोज पढ़ते ही हैं, विद्यांच अविद्यांच संभूतिंच विनाशंच। तो अब समझो कि आपके मन में हो कि हम कश्मीर के सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करें प्रत्यक्ष, तो इसमें कर्म साधना है कि नहीं है? कर्म साधना है। यहां से कश्मीर जब जाओगे, जाना कर्म हो, जब कश्मीर जाओगे तब वहां का सौंदर्य आंख से देख पाओगे, माने कश्मीर का सौंदर्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और मान लो कि कश्मीर का सौंदर्य तुम्हारे मन में ऐसा जम गया तो देखने के बाद भी बारंबार जाना पड़ेगा और नहीं तो वहां रहना पड़ेगा। ये है, इसका नाम है सविशेष ज्ञान। बोला संसार की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है और ज्ञान प्राप्त करने पर भी कर्म करना बाकी रहता है। कोई भी मशीन कैसे चलाई जाती है ये पहले सीखना पड़ेगा, और चलाने के बाद भी उससे पैसे की कमाई होने लगी तो चलाते रहना पड़ेगा। माने संसार संबंधी ज्ञान में पहले भी कर्म की जरूरत है, कर्म का फल है ज्ञान और ज्ञान का फल है कर्म। या अगर आप ब्रह्म को भी ऐसे ही समझते हो कि ब्रह्म ज्ञान ऐसा ही होता है तो ब्रह्म के बारे में ठीक नहीं समझते, इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। विचार की जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई, कि संसारी वस्तुओं का जैसा ज्ञान होता है वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं है। तो दोनों दृष्टि से मैं ये बात सुनाता हूं। यदि ब्रह्म शब्द का आप अर्थ लो तो अनंत होता है, अनंत में अभी यही और यही भी आता है और तब वहां और वह भी आता है अनंत शब्द के अर्थ में। तो अनंत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, माने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और अनंत को पाने के बाद बारंबार उसके पास जाना नहीं पड़ेगा। अनंत का ज्ञान हो गया तो हर जगह हर समय हर में उसकी पहचान हो गई, तो उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक प्रक्रिया ये हुई। अब दूसरी देखो, ब्रह्म तो आत्मा ही है, तो अपने एक प्रक्रिया ये हुई। अब दूसरी देखो, तो ब्रह्म तो आत्मा ही है, तो अपने को जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा, और अपने को जानने के बाद फिर बारंबार कहां जाना पड़ेगा। तो न तो आत्मज्ञान का साधन है कर्म, और न तो आत्मज्ञान का फल है कर्म। आत्मज्ञान का साधन है श्रवण आदि, कर्म नहीं, श्रवण आदि। और आत्मज्ञान का फल है निस्साधनता, साध्य साधन भाव से विनिर्मुक्ति, मुक्ति। न कुछ साधन करना पड़े, न कुछ साध्य रहे, साध्य साधन दोनों का बाद है ज्ञान का फल, क्योंकि वे दोनों अविद्या मूलक हैं, और अविद्या की ही निवृत्ति हो गई। तो अविद्या की निवृत्ति हो गई तो साध्य साधन नहीं रहा, और ज्ञान तो प्रमाण से होता है, कर्म से नहीं होता। ये भी बात वाचस्पति मिश्र ने भामती में कई स्थान पर इस बात का निरूपण किया है, पूछा है कि कर्म कौन सा प्रमाण है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। कर्म कौन सा प्रमाण है? आंख है कि नाक है कि जीभ है कि कान है कि त्वचा है? ज्ञान तो प्रमाण से होता है, कौन सा प्रमाण है? प्रमाण आप प्रमाण नहीं समझते हैं, माने ये कौन, ये तुलसी का पत्ता है, ये आपको कर्म से मालूम पड़ता है कि प्रमाण से मालूम पड़ता है? बोले आंख से इसका रंग दिखता है, आंख से ज्ञान होगा ना कि यह तुलसी है, और जीभ से इसका स्वाद मालूम पड़ता है, त्वचा से इसका स्पर्श होता है, नासिका से इसकी गंध मालूम पड़ती है, और ये सूख के चट चट करता है तब इसका शब्द मालूम पड़ता है कान से। तो नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान, इनमें से किसी प्रमाण के द्वारा तुलसी का निश्चय होता है। अगर ये पांचों आपके ठप्प पड़ जाए, त्वचा से स्पर्श नम, हाथ से छू के भी आप तुलसी का निश्चय नहीं कर सकते, पांव से चल के भी नहीं कर सकते, तो वस्तु का निश्चय प्रमाण से होता है। न क्वचित कर्म कोटि भी वस्तु सिद्धिर विचारेण, न क्वचित कर्म कोटि भी, करोड़ कर्म करो वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए ज्ञान तो प्रमाणाधीन, प्रमाण से होता है। उसका भी आगे जब विचार आएगा, अब शास्त्र जो निष्वाधिकरण में सुनाएंगे प्रमाण का विचार, और तीसरा सूत्र जब आएगा, जब प्रमाण क्या होता है। तो अब पहले एक बात लो, ये सब ये निष्काम सकाम जो लोग चर्चा करते रहते हैं ना, उनकी बात छोड़ो। इसमें कुछ निष्काम सकाम की बात नहीं है, बात है प्रमाण की। तो कर्म कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष है कि अनुमान है कि उपमान है कि शब्द है, है? कि अर्थापत्ति है कि अनुपलब्धि है कि संभव है, है? कि ऐतिह्य है कि चेष्टा, कौन सा कर्म कौन सा प्रमाण है? तो कर्म में प्रमाणत्व नहीं है, तो बोले कि कर्म बिल्कुल बेकार है का बेकार नहीं है, कर्म निर्माण है, कर्म प्रमाण नहीं है। कर्म से निर्माण होता है, कर्म से प्रकाश नहीं होता, कर्म से निर्माण होता है। तो कर्म से पांच प्रकार की वस्तु मिलती है, लो आपको गिना देते हैं उसको। भगवान शंकराचार्य ने उपनिषद भाष्य के प्रारंभ में उसकी चर्चा की है। एक तो घड़े से कोई चीज आप पैदा कर सकते हैं, कर्म से कोई चीज पैदा कर सकते हैं। जैसे घड़ा, घड़ा बनाना हुआ तो मिट्टी खोद के ले आया, ले आए और घी लेकर ही और लोंगा बनाया और चाक पर चढ़ाया और चाक को घुमाया और घड़ा तैयार। कोई चीज अगर आप बनाना चाहते हो तो कर्म से बना सकते हैं। एक बात, अच्छा आपके घर में कोई चीज न हो, ये देखो वेदांत के ग्रंथों में इसके लिए दृष्टांत दूसरे हैं। हो वेदांत के ग्रंथों में इसके लिए यज्ञ संबंधी कर्म का दृष्टांत है। हम आपको अपने घर की बात बताते हैं, उत्पाद क्या है। अच्छा आपको अपने घर में घड़ा न हो तो दूसरे के घर में से जा करके घड़ा उधार ले आओ, मिलेगा ना। इसको आपके बोलते हैं, आपके। आप कर्म करके दूसरे के घर से घड़ा उधार ले आओ, ये आपके हो गया। शास्त्र में इसका दृष्टांत है कि मंत्र तुमको याद ना हो तो गुरु से जाके सीख लो, ये आपके हो गया मंत्र को आप। तो कर्म से आप दूसरे के घर से चीज उधार ला सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं। अच्छा चाहे तो घड़े को रखे रखे सड़ा दें, इसमें आपका है ना क्या नाम, अरे नमक डाल के रख दो घड़े में, मिट्टी के घड़े में नमक रख दो, थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, उसमें नमक लग जाएगा और घड़ा विकृत हो जाएगा। तो आप कर्म से विकारी विकार कर सकते हो, बोला विकृत हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। अच्छा और कर्म से आप क्या कर सकते हो, कोई चीज गंदी हो गई है ना, घड़े में मिट्टी लग गई है, गंदला हो गया है, उसको पानी से आप धो दो, ये क्या हुआ, ये कर्म के द्वारा उसका संस्कार हो गया, सफाई हो गई। तो कर्म से वस्तु बनाई जा सकती है, दूसरे के घर से उधार लाई जा सकती है, उसको गंदा बनाया जा सकता है, उसको पवित्र बनाया जा सकता है, और उसको फोड़ना हो तो अरे एक लोड़ा उठा के डटा डट मारा और फूट गया, इसको विनाश से बोलते हैं। वो उत्पाद दिए, आप पिए, विकार दिए, संस्कार दिए और विनाश, ये कर्म से केवल चार दास बन सकते हैं। अब आप देखो मुक्ति यदि नारायण मुक्ति, इन चारों में मुक्ति है, पांचों में, इन पांचों में मुक्ति है क्या, आप मुक्ति कर्म करके बनाना चाहते हो, अब तक मुक्त नहीं थे, मुक्ति दूसरे के घर से उधार लेना चाहते हो, मुक्ति में कोई विकार करना चाहते हो, माने विकार का मतलब यह हो कि जैसे चावल है ना घर में, चावल कच्चा है तो पका दिया, उसको पका दिया तो भात हो गया, तो कर्म से भात बना कि नहीं, विकार जो हो गया, कर्म से भात बन गया, चावल का भात बन गया, कच्चे का पक्का बन गया, इसी का नाम विकार जो होता है, विकार जो। और कभी उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा होने की शंका है, अशुद्ध होने की शंका है, तुरंत भगवान का नाम लेकर के है ना उसको पवित्र कर लिया। तो कर्म से यही पांच बात होती है, उत्पाद्य और आप्य, विकार्य, संस्कार्य और विनाश्य। अब मुक्ति इन पांचों में से कोई हो तो सीताराम करो, इन पांचों में से मुक्ति कोई हो तो मुक्ति जड़ होगी, मुक्ति जड़ होगी हो, क्योंकि ये सब दृश्यता है ना, जो दृश्य होता है सो जड़ होता है, जड़ होता है मन हमारे चैतन्य से वो प्रकाशित होता है, हम उसको देखते हैं, उसका जीवन प्राण सब हमारे अधीन होता है। नहीं आत्मानं बिना अन्य कश्चित प्राणान लभते, यदि मैं नहीं हूं तो दूसरा कोई है ना सत्ता स्फूर्ति ही नहीं प्राप्त कर सकता, तो हमारे होने से दुनिया जीती है, दुनिया मालूम पड़ती है। तो कर्म की गति इन्हीं पांच बातों में है, स्वतः सिद्ध मुक्ति में आत्मा में कर्म की गति नहीं है। ये हम कर्म छुड़ाने के लिए आपको नहीं बोलते हैं, बोला हम विचार करने के लिए बोलते हैं। अब देखो कर्म और ज्ञान का एक फर्क और बताता हूं। माने ज्ञान से जो चीज मिलेगी वो इसके बिल्कुल विपरीत होगी, वो उत्पाद्य नहीं होगी, माने बनाई हुई नहीं होगी। बनाई हुई तो पहले नहीं थी, जो प्राग भाव है ना, जो प्राग भाव प्रतियोगी वस्तु होती है उसी का निर्माण होता है। पहले नहीं थी तो अब बन गई। तो ज्ञान से जो वस्तु मिलती है वो बनाई हुई नहीं मिलती, पहले से जो होती है। आपको ज्ञान होगा कि ये खंभा है, तो खंभा पहले से है कि आपके जानने से बन जाएगा। ज्ञान से कोई चीज बनती नहीं है, जो पहले से होती है वही मालूम पड़ती है। ज्ञान होने से पड़ोसी के घर से माल आ नहीं जाता, ज्ञान होने से चीज गंदी नहीं हो जाती, गंदी हो तो गंदी हो है ना, ज्ञान होने से चीज पवित्र नहीं हो जाती, ज्ञान होने से चीज मिट नहीं जाती। माने ज्ञान जो है वो वस्तु के स्वरूप में कोई हेर फेर किए बिना जो चीज जैसी होती है उसको ज्यों की त्यों लिखा देना, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान का काम वस्तु स्वरूप की स्फूर्ति है, तद विषयक अविद्या भ्रम को दूर करना है, परिवर्तन नहीं है, हेर फेर करना ये ज्ञान का काम नहीं है। तो अब देखो इसी से ये बात सिद्ध हुई कि हम ब्रह्मज्ञान की दिशा में क्यों चलते हैं। माने हम ब्रह्मज्ञान की दिशा में क्यों चलते हैं कि हमें कोई नई वस्तु पैदा नहीं करनी है, किसी वस्तु को उधार नहीं लेना है, किसी में विकार नहीं पैदा करना है, संस्कार नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं है क्या, ब्रह्म है क्या, संसार है क्या, इसके स्वरूप को जानना चाहते हैं, है ना। ये क्या अब देखो तो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब दूसरी बात देखो, कर्म के हेतु दूसरे हैं, कर्म का स्वरूप दूसरा है और कर्म का फल दूसरा है। विचार कर लो तो जैसे किसी को स्वर्ग पाना है और यहां करेगा यज्ञ, तो अब आजकल यज्ञ जागादि की तो चर्चा व्यर्थ ही है, क्योंकि लोग कहेंगे कि महाराज उससे जो फायदा है सो तो बताते नहीं और उसमें जो गलती है सो बताते हो। तो वैसे आप समझो कि हम शास्त्र की जितनी बात है ना, यज्ञ करने से लेकर के और ब्रह्मलोक की प्राप्ति पर्यंत और अंतकरण शुद्धि, कर्म से जो कुछ हो सकता है उस बात को हम जानते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए आपको इसलिए बताते हैं, किसी के मन में शंका हो कि खंडन करते हैं तो हमको खंडन करने का कोई शौक नहीं है, हम उसकी व्याख्या आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता सकते हैं कि उसका अभिप्राय क्या है और उससे आपको इस जीवन में और मरने के बाद भी उससे क्या लाभ हो सकता है, वो हमको मालूम है। तो कर्म करने में आपको यदि स्वर्ग परलोक के लिए कर्म करना है तो परलोक पर श्रद्धा चाहिए, है ना। और इस कर्म से परलोक मिलेगा उस साधन पर श्रद्धा चाहिए और उस मंत्र पर श्रद्धा चाहिए और उस ब्राह्मण पर श्रद्धा चाहिए, है ना। फल पर श्रद्धा, कर्म पर श्रद्धा, मंत्र पर श्रद्धा, ब्राह्मण पर श्रद्धा, है ना। और अपने कर्तृत्व की मान्यता कि मैं कर्म करने वाला हूं। तब आप जब कर्म करेंगे तो आपको परलोक प्राप्त करने वाला जो कर्म है वो फलप्रद होगा और अधिकारी होंगे, है ना। स्वयं अधिकारी होंगे, है ना, अपने कर्तृत्व की मान्यता होगी और ब्राह्मण, मंत्र, कर्म और फल इन पर श्रद्धा होगी। ये कर्म का हेतु है। वो कर्म का हेतु, अज्ञान का हेतु देखो, ज्ञान के लिए मैं करता हूं ये मान्यता स्वीकार करके चलने की जरूरत नहीं है, है ना। और इस कर्म से ये फल मिलेगा ये श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कर्म ही नहीं है तो कर्म श्रद्धा की क्या जरूरत। परलोक में जाना ही नहीं है तो श्रद्धा की क्या जरूरत। श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति का नाम ब्रह्म विचार नहीं है, प्रमाण मूलक प्रवृत्ति का नाम ब्रह्म विचार है। प्रमाण प्रधान है। प्रमाण प्रधान का मतलब यह है कि जैसे आपको घड़ी में कै बजा है ये देखना हो, हैं, तो आप विश्वास मत कीजिए कि इतना बजा हुआ है। आप आंख खोल करके घड़ी हाथ में लेके देख लीजिए, है ना। घड़ी देखने में जैसे आंख प्रमाण है वैसे ब्रह्म को देखने के लिए भी एक प्रमाण है। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्रमाण मूलक प्रवृत्ति है, श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति नहीं है। आप दूसरी बात देखो, और उसमें अधिकारी समदमादि संपन्न है, उसमें परलोक पर श्रद्धा रखने वाला और अमुक जाति में पैदा हुआ उसका अधिकारी नहीं है, तो जिज्ञासु अधिकारी है, जो जानना चाहता है और जानने की योग्यता जिसके अंदर है वही अधिकारी है। अच्छा, और श्रद्धा नहीं, प्रमाण चाहिए। अब आप देखो, कर्म उपासना में और ज्ञान में एक फर्क और देखो। कर्म और उपासना में बारंबार दोहराना पड़ता है, ये स्वरूप है उसका। और तत्व ज्ञान जो है वो एक बार हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। आपको जल्दी देखने का मन हो तो आवृत्ति असकृद उपदेशात, इस सूत्र की व्याख्या में भगवान श्री शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि जब एक बार देख लिया कि ये कमरे में रस्सी पड़ी है, ये सांप नहीं है, रोशनी करके देख लिया, तो बारंबार उस पर टार्च डाल करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार देखने में गलती रह गई है तब दोबारा देखना पड़ता है। दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ, अदृढ़ ज्ञान हुआ है, परोक्ष ज्ञान हुआ है, तो बारंबार भले देखना पड़े परंतु यदि दृढ़ और साक्षात अपरोक्ष तत्व ज्ञान हो गया तो वृत्ति की आवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार का देखा हुआ ही काफी है, अपना आपा है ना, एक बार देखो। और कर्म बारंबार करना पड़ता है। हाँ, जप में ये लिखा है कि अगर एक बार शास्त्रोक्त संख्या से जप करने पर फल की सिद्धि न हो तो चार बार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसे लिखा है। और उपासना का तो स्वरूप ही है बारंबार बारंबार आवृत्ति करना, और योग का तो स्वरूप ही है अभ्यास करना, अभ्यास से निरोध होता है। तत्व ज्ञान में न अभ्यास है, न आवृत्ति है, न तो कर्म का पौनः पुण्य न अनुष्ठान है। अब एक तीसरी बात देखो, कर्म का फल उपासना का फल, बाह्य क्रिया कर्म जो होता है बाह्य होता है और उपासना जो है वो आंतर होती है, कर्तृत्व दोनों में रहता है, आवृत्ति दोनों में रहते हैं। तो फल क्या है? जिस फल का संकल्प करके तुमने कर्म किया है उस फल की प्राप्ति होना, ये कर्म का फल है। हमको स्वर्ग मिले, हमको ब्रह्मलोक। और जिस रूप को लेकर के जिस इष्ट की तुमने बारंबार आवृत्ति की है उस साध्य रूप का आकार चित्त ग्रहण कर ले, चित्त सदाकार हो जाए, मन पसंद भगवान मिल जाए, ये उपासना का फल है। हमें जो पसंद है सो ही मिले। साध्याकार वृत्ति जो है वो है ना कर्म उपासना का फल है, साध्याकार वृत्ति। और वृत्ति की स्थिरता जो कप समाधि, ये भी कर्म है। कर्म अंतरंग कर्म, परम अंतरंग कर्म। उपासना कर्म शरीर की क्रिया से होता है और उपासना मन की क्रिया से होते हैं, और शरीर की क्रिया और मन दोनों की निवृत्ति से शांति से समाधि होती है। तो अनुलोम भी क्रिया होती है और प्रतिलोम भी क्रिया होती है। बाहर ले जाने वाली क्रिया भी क्रिया है और भीतर ले जाने वाली क्रिया भी क्रिया ही है, वो प्रतिलोम क्रिया बोलते हैं उसको। उल्टे हो, एक घर से बाहर निकलने की क्रिया है तो एक घर में भीतर घुसने की क्रिया है, पर क्रिया दोनों जगह है। अब ज्ञान, ज्ञान जो है वो साध्य का प्रापक नहीं है। तुम्हारी मनपसंद का ख्याल ज्ञान नहीं कर सकता। इसी से जो लोग मनपसंद वस्तु चाहते हैं वो ज्ञान मार्ग में जाने से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन चाहे टूटे चाहे फूटे, सत्य जैसा है वैसा सत्य प्रकाशित करना ये ज्ञान का काम है। तो देखो ये क्या हुआ, हेतु स्वरूप और फल, ज्ञान सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार। सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार माने असाक्षात्कार के भ्रम की निवृत्ति। एक ने आके पूछा, हो ये महाराज आत्मा का साक्षात्कार कैसा, आत्मा का साक्षात्कार क्या है? माने आत्मा का साक्षात्कार माने देखना, आत्मा को देखना क्या है? जो देखने वाला है सो देखा नहीं जा सकता, और जो देखा जाता है वो देखने वाला नहीं है, है? तो आत्मा का दिखना कैसा? अभी हम जबलईपुर में गए थे तो लिख के ले आया था, हो वो किसी महात्मा का सत्संग करता है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, उनका सत्संग करता है, और लिख के ले आया था आत्मा का साक्षात्कार क्या है, लिख के ले आया था। तो मैंने उसमें से का काट दिया और क्या काट दिया, आत्मा साक्षात्कार है? आत्मा का साक्षात्कार नहीं, आत्मा स्वयं साक्षात्कार। मैंने कहा भाई वेदांत में ये बात कही जाती, जिज्ञासु आके कहता है कि हे महाराज हमें आत्मा दिखाओ, तो बोले अरे भाई तुमको ये भ्रम हो गया है कि आत्मा नहीं दिखता है, असाक्षात्कार का भ्रम हो गया है। तो जिस विचार से जिस ज्ञान से ये असाक्षात्कार का भ्रम मिट जाए वो विचार तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम खुद कहते हो कि हम आत्मा को नहीं देखते, हम आत्मा को नहीं जानते, है ना, हम रोग फैला के डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, है ना। ऐसे हैं गांव के कुएं में कोई ऐसी दवा डाल दी कि सारे गांव के लोग बीमार पड़ गए, और अब डॉक्टर साहब ने एक आना पुड़िया का वहां दवा खाना खोल दिया, बड़ा फायदा हुआ हो। हाँ, क्योंकि एक आने में तो एक पैसे की भी दवा नहीं थी, कौन पैसे की भी दवा नहीं थी। पार्टनर है, तो ये लोगों से पहले कहना कि तुम रोगी हो और फिर दवा की दुकान खोलना, ये नहीं। वेदांत की रीति यह है कि जो स्वयं अपने को रोगी अनुभव करता हो, यदि उसको मालूम पड़ता हो कि हमें भ्रांति है, हमको अज्ञान है, हम इस अज्ञान से बहुत दुखी हैं, हम बद्ध हैं, और वो आकर के गुरु कृपालो कृपया बदईतर आके खुद कहे कि हमको छुड़ाओ, तब उसको क्या बोलो? कहिए मत बोलो कि हाँ वस्तुता तुम दुखी हो, बद्ध हो, अज्ञानी, ऐसे उसको नहीं बोलना है ना। पर उसको क्या बोलना? परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुख देश, विचार सागर में तो आए। अरे बाबा तू तो परमानंद स्वरूप है, तेरे अंदर दुख का लेश भी नहीं है। गुरु की दृष्टि में जिज्ञासु दुखी नहीं है, गुरु की दृष्टि में जिज्ञासु बद्ध नहीं है, गुरु की दृष्टि में जिज्ञासु अज्ञानी नहीं है। वो अपने को दुखी मानता है भ्रम से, बद्ध मानता है भ्रम से, अज्ञानी मानता है भ्रम से, हैं? उसकी मान्यता का, उसकी दृष्टि का जो भ्रम है उसके निवारण के लिए गुरु उपदेश करता है। ये चेला चाटी का मार्ग नहीं है। तो अगर तुमको दुख है तो आओ, तुमको बंधन है तो आओ, तुमको अज्ञान है तो आओ, और तुम अपने आप में मस्त हो हैं? तो हम तुम्हारी मस्ती में कोई दस्तंदाजी नहीं करते, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तुम अपने रास्ते चलो, मौज करो। लेकिन तुमको खुद ही मालूम पड़ता हो तो आओ। अच्छा अब तो देखो, ज्ञान की आपको विलक्षणता बताने के लिए, ये जिज्ञासा है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि ज्ञान के पहले भी किसी साधन का लवलेश नहीं है। ये सर्वापेक्षा अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, सर्वापेक्षा अधिकरण, उसके पहले वाला जो अधिकरण है ना, सर्वापेक्षा अधिकरण के पूर्व का अधिकरण, उसमें यही बताया है कि कर्म का संबंध नहीं है। बोले फिर सब व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सब उपयोगी है। सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते अश्ववत, नारायण, उसमें भी मतभेद है विवरण प्रस्थान का और भामती प्रस्थान का, है ना। कहिए जो यज्ञादि श्रुति है ये गमन में हेतु है, भामतीकार कहते हैं कि नहीं गमन में हेतु नहीं है, अवगम में हेतु नहीं है, है ना, ये अवगम की इच्छा में हेतु है। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी। ब्रह्म ज्ञान में कर्म साधन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होने में कर्म साधन है। ब्रह्म ज्ञान में कर्म साधन की ब्रह्म ज्ञान की इच्छा में कर्म साधन, इस बात को लेकर द्वैत वेदांतियों में दो प्रस्थान है, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान। कर्म ज्ञान का हेतु है ये विवरण प्रस्थान कहता है, कर्म ज्ञान इच्छा का हेतु है, विविदिशा का हेतु है ये भामती प्रस्थान कहता है। लो कहां ढकेल दिया, कहां ढकेल दिया। अच्छा, और ये लोग जो ज्ञान के बाद कर्म होता है, ज्ञान के बाद कर्म होता है ऐसा बोलते हैं, उनका संसार के ज्ञान के बाद कर्म होता है ये बात कहना ठीक है, वो है ना। संसार में जब घड़े को तुम अपने लिए उपयोगी समझोगे तब ले आओगे, लाने का कर्म कब होगा? जब उसको उपयोगी समझोगे, तो ज्ञान के बाद कर्म हुआ, और जाओगे तब उसको उठा देखोगे, जाओगे तब देखोगे, और देखोगे तब लाओगे, हैं? तो घड़ा देखने के पहले जाना कर्म है और घड़ा देखने के बाद लाना कर्म है। लेकिन अपने आप के पास न जाना है न लाना है, हैं? वो तो अन्य होए तब जाना होए और अन्य होए तब लाना होए। ये परमात्मा तो कहिए, परमात्मा तो अपना आप ही है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ आओ अब ब्रह्म ज्ञान। तो अब श्रुत अब प्रारंभ करते हैं इस सूत्र पर, जो हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने विचार किया है। अभी तो मैं आपको तैयार कर रहा था उस विचार के लिए, कल हमको एक ने कहा कि आप कहते तो बड़ी गंभीर बात हो, फिर कह देते हो कि हल्की फुल्की है, तो लोगों के मन में सचमुच वो समझ लेते होंगे कि हल्की फुल्की है। मैंने कहा अगर वो सचमुच समझ लेते हैं कि हल्की फुल्की है तो वो बात समझी नहीं उन्होंने फिर, है ना। हम तो भाषा के चक्कर में बात को डालते नहीं, हम भाषा के चक्कर में बात को नहीं डालते हैं और युक्ति के दाव पेच में भी नहीं डालते हैं। जैसे बढ़िया से बढ़िया कविता हो है और वो संगीत के चक्कर में पढ़ के निरर्थक हो जाते हैं। आप लोग बुरा मत मानना, संगीत के प्रेमियों बुरा नहीं मानना, बता बढ़िया से बढ़िया अर्थ बताने वाली कविता हो है, परंतु जब वो आ के चक्कर में पड़ेगी तो उसमें क्या कहा गया है या तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपके कान को मजा आएगा लेकिन उसका अर्थ छूट जाएगा। संगीत काव्यार्थ का स्फोरक नहीं है, आदरक है। ऐसे भाषा और युक्ति वेदांतार्थ का प्रकाशक नहीं है, आदरक है। भाषा का और युक्तियों का पर्दा हटाकर, भाषा और युक्तियों का पर्दा हटा करके तब उसके भीतर जो बैठी हुई वस्तु है वो देखी जाती है। तो आपको ये ज्ञात है कि ये ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ हो रही है। अब श्रुति कहती है ब्रह्म ऐसा और ब्रह्म वैसा, ऐसे भी बोलती है, न ब्रह्म न ऐसा न वैसा। आपको यद अनिद्रिक अतादृक तादृक तत्वम इहेश्यता। विद्यारण्य स्वामी ने कहा जद अनिद्रिक अतादृक, जो ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय भी है और परस्पर विरुद्ध धर्माधिष्ठान भी है, परस्पर विरुद्ध धर्मातीत भी है, उसको ऐसा और वैसा नहीं कह सकते। जद अनिद्रिक अतादृक तादृक तत्वम इहेश्यता। अब ब्रह्म का प्रवेश, तो श्रुति कहते हैं कि ब्रह्म ऐसा, न उसमें पूर्व है और न बाद, न पहले न पीछे, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, सब वही ऐसा है ब्रह्म। ये आत्मा ही है ब्रह्म। सुनते ही हैं आप लोग बारंबार, बात को क्या सुनाना। प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, प्र माने प्रकृष्ट ज्ञान, विषय विषयी भाव से रहित। जल्दी समझ में नहीं आवेगा क्योंकि भाषा भाषा कठिन है, विषय कठिन नहीं है। देखो ये घड़ी है, ये हुआ विषय और इस घड़ी का ज्ञान हो रहा है हमको, तो हम हुए ज्ञाता हैं। अब प्रज्ञान का अर्थ समझो कि ये घड़ी और मैं, ज्ञान के दो और दो चीज हो जाते हैं। मैं को घड़ी का ज्ञान होता है, तो घड़ी हुआ विषय और मैं हुआ विषय, जो घड़ी को जान रहा है। तो मैं और घड़ी तो ना हो और ज्ञान हो, आप क्या बोलेंगे? उसका नाम ब्रह्म मौसम है ना। तो समझो कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो हुआ घड़ी की जगह पर, काल हुआ घड़ी की जगह पर, और काल का ज्ञाता हुआ मैं, अंतकरण से लिपटा हुआ जीव, अंतकरण के द्वारा देखने वाला जीव है ना। तो अंतकरण के द्वारा देखने वाला जो है, ये अंतकरण का द्वार ही असल में देखने वाले को छोटा बना देता है। अंतकरण की उपाधि से ज्ञातापना छोटा हो गया। तो अब ऐसा अखंड ज्ञान जिसमें काल नहीं है और काल का ज्ञाता नहीं है, जितनी नित्यताएं हैं, नित्यताएं क्या हैं? प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब नित्यताएं हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब नित्यताएं हैं। काल के अवयव नित्य हैं, हो काल काल काल, क्षण क्षण क्षण, रात्रि दिन जोग कल्प मनवंतर महाकल्प काल क्या हुआ, ये सब काल के टुकड़े जो हैं नित्यता काल मूलक होते हैं और फैलाव देश मूलक होता है व्यापकता, और नारायण वस्तुएं जो होती हैं वो उपादान मूलक होते हैं नारायण। तो ये सब क्या है, देश काल वस्तु हैं, घड़ी की तरह गें, और इनका ज्ञाता कौन है, एक अंतकरण के द्वारा मैं है, तो अंतकरण भी गें है। अब देखो तो अंतकरण का संबंध छोड़कर विषय का संबंध घड़ी माने देश काल वस्तु ये घड़ी के समान गें है और वृत्तियात्मक अंतकरण है, और इनके द्वारा मैं देखने वाला में मैं अंतकरण और विषय तीनों में डंडा किसी को नहीं मारना, सब रहें सब भाषें सब मालूम पड़े, लेकिन इनमें जो एक अखंड ज्ञान है अद्वैय ज्ञान है, जिस अद्वैय ज्ञान की दृष्टि से ये तीनों बाधित हैं मिथ्या है, उसका नाम है ब्रह्म, बोला उसका नाम है ब्रह्म, उस ज्ञान प्रज्ञान प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम प्रकृष्टम विषय विषय भावरहिताम ज्ञात्र ज्ञेय भावरहिताम दृश्य दृष्टात्मक भावरहिताम प्रज्ञानम एतत् प्रज्ञानम, ये जो प्रकाश है स्वयं प्रकाश आत्मा ये ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे बोलता है, तत्त्वमस्मि अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये श्रुति है। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नारायण, अब आओ ब्रह्म की जिज्ञासा करें। बोले अच्छा इस ब्रह्म को जानने से फायदा क्या होगा, क्योंकि मनुष्य जो है ना तो बीच बीच में ऐसे बोल देते हैं, वैसे हमको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि बस वही ब्रह्म वही ब्रह्म वही ब्रह्म। तो कल आपको सुनाया था कि आपको दुख वही चीज देती है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, इसी का नाम गांठ है, ग्रंथि पोटली बांध ली। देखो छोटे बर्तन के मुंह में हाथ डाला और मुट्ठी भर चना लिया, अब निकालते हैं तो चना छोड़ते नहीं है और मुट्ठी छेद में से निकलती नहीं है, तो बंध गए फंस गए। बंदर ऐसे ही पकड़े जाते हैं, बंदरों के पकड़ने का यही तरीका है। एक हाथी है हथनी के साथ सट जाता है, अब वो हथनी को छोड़ नहीं सकता है ना, हथनी के साथ गड्ढे में गिरता है और पकड़ा जाता है, हाथी के पकड़ने का यही तरीका है। तो अपने से अलग जितनी चीजें हैं दुनिया में, क्या रुपया पैसा, क्या अन्न पानी, क्या स्त्री पुत्र, क्या शरीर, अरे क्या अंतकरण, बोला ये मैं मेरा, ये सब जब पकड़ के बैठे हो तो देखो धन जाने का दुख तुमको आया, अरे क्यों नहीं छोड़ देते, कहां धन लेके आए थे जिस दिन पैदा हुए थे, कोई अपने साथ रुपया पैसा बांध के आए थोड़े थे, ये तो बाद में मन की गांठ पड़ गई ना, स्त्री पुत्र की गांठ, जात पात की गांठ, धन दौलत की गांठ, देश विदेश की गांठ है, परिवार की गांठ, इज्जत की गांठ है ना, तो दोनों हाथ उठा के खड़े हो गए, तो ना हम ना मैं, तो गांठ ही तकलीफ देती है। तो ब्रह्म ज्ञान होने से क्या होता है कि हमारी दुनिया में किसी भी दृश्य के साथ गांठ नहीं है, निर्ग्रंथ हो जाते हैं, बिल्कुल निर्ग्रंथी, किसी के साथ गांठ नहीं है। हम ये जनेऊ की गांठ है, जनेऊ की गांठ तो बड़ा कर्म कांड करा के दी गई है हम लोगों को, तो महाराज है ना, तीन वेदी पर होम करना पड़ता है, दंड लेना पड़ता है, बाल बनवाने पड़ते हैं, कपड़ा पहनना पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो अब ये गांठ बनी कि हम द्विज हुए, हम ब्रह्मचारी हुए, तो चूंकि कायदे से सबके सामने कबूल किया ना, तो छोड़ने के समय भी कायदा चाहिए, अगर अदालत से स्वीकृति करा करके ब्याह आप करेंगे, रजिस्ट्री विवाह करावेंगे, तो कायदे से तलाक देंगे कि नहीं देंगे? अगर ब्याह करने का कायदा है तो तलाक देने का भी कायदा होता है ना। तो अगर जनेऊ पहन के ब्राह्मण बनने का कायदा होता है तो उस जनेऊ के कायदे से, ब्राह्मण बनने के कायदे से मुक्त होने का भी कायदा होता है। इसी का नाम कर्मकांड है। तो जब होता है ना, बिल्कुल दोनों हाथ उठा के हो ऐसे नंगे होके, और दोनों हाथ उठा के उत्तर की ओर चलता है। अब हमने सत्व रज तम सब छोड़ दिया, भूर हुआ स्व छोड़ दिया, मर्त लोक स्वर्ग लोक पाताल लोक हमको नहीं चाहिए। अच्छा अब देखो, कभी कोई चीज 5 रुपया गया तो गया 5 रुपया, उसमें से तकलीफ की एक राक्षसी निकली, डाइन निकली हो तकलीफ की, और वो आई तो बोले हम तुमको पकड़ेंगे। तो हमने कहा कि जिसको मैंने छोड़ के तलाक दे दिया है, तुम उस औरत की बेटी हो जिसको हमने 10 बरस पहले तलाक दे दिया है, अब तुम्हारे ब्याह की जिम्मेवारी हमारे ऊपर कहां है? है ना, उस औरत ने तुमसे कर्ज लिया है जिसको हमने बरसों पहले तलाक दे के अखबार में छपवा दी। तो जब दोनों हाथ उठा के चलते हैं ना, तो उसके बाद दुनिया में अगर किसी के बिछुड़ने की तकलीफ आती है, किसी के मरने की तकलीफ आती है, कहते हैं अरे भाई वो तो हमारी छोड़ी हुई चीज थी ना, हमारी छोड़ी हुई थी चीज, जिसको छोड़ दिया उसकी क्या तकलीफ। तो ये ब्रह्म में, ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना, इसमें सारे परिच्छिन्न पदार्थ छोड़े हुए हैं। इस अनंत में, इस अनंत में मैं और मेरा, केवल मेरा ही नहीं छोड़ा हुआ है, मैं भी छोड़ा हुआ है। एक आपको विचार की ही बात सुनाता हूं। ये कई लोगों को ये भ्रम होता है कि जब मैं छूट जाएगा तब मेरा छूट जाएगा, ये बात गलत है। आपको विचार की सामग्री दे रहे हैं। असल में मैं जो है वो बूंद बूंद पानी से बना हुआ समुद्र है। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, हो ये परिच्छिन्न रूप में, ये बूंद बूंद से बना हुआ जैसे समुद्र हो गए, है ना। रुपये वाला मैं, रुपया मेरा, रुपये वाला मैं, है ना, स्त्री मेरी, स्त्री वाला मैं, मकान मेरा, मकान वाला मैं। तो मकान वाला मैं, विद्या वाला मैं, तप वाला मैं, जाति वाला मैं, सिंहासन वाला मैं, छत्र वाला मैं, चमर वाला मैं। तो जब छत्र चमर सिंहासन स्त्री पुत्र धन में मेरा पना नहीं रहेगा ना, तो उनके संबंध को लेकर अपने में मैं पना नहीं रहेगा। तो ममता जो है वो तो अंतःकरण की अशुद्धि है, और वो बाहर के संबंधों में मेरापना करने से आई है, बोला उसको पहले दूर करना पड़ता है। और मैंपना जो है ये अविद्या से पैदा हुआ है। तो मैंपना, संपूर्ण रूप से मैंपना तब निवृत्त होगा जब अज्ञान से अपने को अनहम, अनिदम अनहम ब्रह्म जब जानेंगे। परिच्छिन्न अहंकार से रहित जब ब्रह्म अपने को जानेंगे तब परिच्छिन्न अहंकार मिट जाएगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए पहले ममत्व का त्याग होता है ना, और पीछे अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान से अज्ञान का जब निवृत्त होता है तो अज्ञान का ही सारा कार्य है, संसार जितना है वो सारा अज्ञान का कार्य है। तो ये मेरे पने को छुड़ाने के लिए एक तो विवेक चाहिए, विवेक की तलवार, और एक जो जो मेरा मालूम पड़े सो सो अनंत प्रभु के चरणों में अर्पित करो, वहां भक्ति का उपयोग हो जाएगा, बोला। और अनंत के साक्षात्कार से परिच्छिन्न अहम की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए देखो, आपको अगर नारायण ना भासता हो, हमने बीच बीच में कर्मकांड की भी बहुत सारी बातें कही हैं, बोला। हाँ, उनका खंडन नहीं किया है। उपासना की भी कही है, जोग की भी कही है, विचार की भी कही है, लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है, ब्रह्म जिज्ञासा, तो आपको परिच्छिन्न जो आप अपने को मानते हैं, परिच्छिन्न माने टुकड़ा, कतरा बोलते हैं उर्दू वाले, कतरा बोलते हैं, हो एक कतरा। तो असल में ब्रह्म में न कतरा है न दरिया है, ब्रह्म स्वयं न कतरा है न दरिया है, न वो परिच्छिन्न है न परिच्छिन्नों की समष्टि है। ब्रह्म को जाति नहीं है, जाति अनेक से मिलके होती है ना, अनेक व्यक्ति के मिलने से जाति होती है। तो ब्रह्म व्यक्तियों का समूह नहीं है, परिच्छिन्नों का वो जोड़ नहीं है, न वो दरिया है न कतरा है।